Νιώθετε ότι κάποιος νιώθει την αγωνία σας πριν ανοίξετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι η ώρα εκείνη που πρέπει να βγάλουμε όλοι μαζί το καπέλο σε έναν λογογράφο, σε έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει να διαχειριστεί, όχι πραγματικά, πραγματικά έχει να διαχειριστεί την ανάγκη ενός πρωθυπουργού να ακουμπήσει λίγο στις ευαίσθητες χορδές μας, να νιώσει, να δείξει ότι νιώθει την αγωνία, όχι του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι, την αγωνία εκείνου που ανοίγει τον φάκελο με τον λογαριασμό της ΔΕΗ, έχοντας από πίσω βέβαια κάτι κυροπήγια που κάνουν 16-20 χιλιάδες, κάτι τέτοιο, αλλά δεν βαριέσαι τώρα, αυτά είναι λεπτομέρειες. Και πρέπει επίσης να σε πείσει ότι έχει σχέδιο, ότι υπάρχει κάτι μελετημένο που σε αφορά, που βάζει τις δικές σου ανάγκες πρώτα και όχι τις ανάγκες των πιο ισχυρών, και που εν πάση περιπτώσει είναι εδώ για να σε ανακουφίσει. Κουρασμένος, αξίριστος, βραχνιασμένος, με φούτερ όπως ο Μακρόν στα ηλίσια πεδία, με κορονοϊό, και παρόλα αυτά είναι εκεί. Είναι εκεί, βρε εσείς, αχάριστη, δεύτερη φορά που γίνεστε αχάριστη όσοι του ασκείτε κριτική. Δεύτερη φορά, η πρώτη ήταν με τον Στουρνάρα που σας είπε ότι η κυβέρνηση, δηλαδή ο Μητσοτάκης πάλι, σας έδωσε τόσα λεφτά στην πανδημία. Πάλι λεφτά σας δίνει, βρε. Πάλι λεφτά σας δίνει. Ναι, είναι λίγα. Και μάλιστα προσέξτε, ο λογογράφος αυτός έχει μπει στο πετσί του ρόλου και έχει, σου λέει τώρα, κόλπο, άκου να δεις τώρα, αναστροφή της πραγματικότητας δια της εισάτοπων, δηλαδή δύο αρνήσεις κάνουν μία κατάφαση. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι αυτά που σας δίνω είναι ψίχουλα. Αν το πω μόνος μου, ακυρώνω ενδεχομένως την χλέβη ή την κριτική εκείνου που μου λέει ότι θα είναι ψίχουλα. Δηλαδή, προλαβαίνοντας που θα σου πούνε έτσι και αλλιώς ότι δίνεις ψίχουλα, με το να πεις εσύ ότι ξέρεις ότι θα σου πούνε ότι δίνεις ψίχουλα, ακυρώνεις, κάνεις ένα ωραίο κύκλο και ακυρώνεις, περικυκλώνεις την κριτική που θα σου ασκηθεί ξέροντας την από πριν. Και άρα έτσι έρχεσαι να έχεις το πάνω χέρι στην υπόθεση. Τι να σας πω ειλικρινά, δεν ξέρω, προβληματίστηκα πολύ έχοντας δει το διάγγελμα όλο και την, πώς να σας το πω, τις συνδηλώσεις που είχε αυτό το διάγγελμα, και είχε πάρα πολλές. Περιμένοντας σήμερα, το πιθανότερο είναι ότι την ώρα που ακούτε την εκπομπή θα έχουν ήδη ανακοινωθεί και οι εξειδικεύσεις αναμέτρο, διότι το ραντεβού, λέει, των υπουργών είναι πρωί-πρωί, 8.30 ώρα με τους δημοσιογράφους, για να δώσουν το πώς ακριβώς θα ενισχυθούν τα νοικοκυριά σε ό,τι αφορά το ρεύμα, σε ό,τι αφορά τα επιδόματα, σε ό,τι αφορά τη βενζίνη κλπ. Θα πάρετε γύρω στα 15 με 20 ευρώ, για να μην τα πολυλογούμε, 15-18, άντε βαριά-βαριά 20 ευρώ βενζίνη, εάν το εισόδημά σας στο οικογενειακό είναι κάτω από 30.000. Με πιάνει, θα κεράσω με τα 18 ευρώ, κάτι θα φέρω να σας, δεν ξέρω, κάτι θα βρω έναν τρόπο, ρε παιδί μου, διότι ξέρεις, όταν παίρνεις, μετά τα χαλάς, μετά σκορπάς, λες γουστάρω. Επειδή με πιάνει, είμαι στην κατηγορία αυτή. Σας υπόσχομαι, κάτι θα κεράσω με τα 18 ευρώ. Δηλαδή, μόλις βγει ο Μάρτιος, πότε θα πιάσει, ξεκινήσει από 15 Μαρτίου, 16, 17, μέχρι 15 Απριλίου, άντε κοντά στο Πάσχα. Α, έρχεται και το Πάσχα, κάτι θα βρω αν κεράσω. Έτσι, κάνα καμιαράκι, κάνα κοκορέτσι, ξέρω εγώ, εκεί όταν θα είναι, θα τρώμε ξανά το Πάσχα. Λοιπόν, υπέροχα, υπέροχα παιδιά. Και βεβαίως, επειδή δεν είναι καμία τυχαία εξαγγελία αυτή, είναι τα πράγματα μετρημένα, κοστολογημένα, είναι μετρημένα που να σε πάρει για λογογράφος, δηλαδή πραγματικά όποιος το σκέφτηκε είναι σατανάς. Σατανάς. Μέτρα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας, όχι της πραγματικότητας, της πραγματικότητας. Εντάξει, αυτό τώρα εγώ μπορώ να το συγχωρήσω, έτσι. Μπορώ να του το συγχωρήσω. Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν το έμαθε, Έχει διαπιστωθεί πολλές φορές ότι το θέμα πραγματικότητα, πράγματι, πράγματα γενικά είναι πράγματα. Τέλος. Η πραγματικότητα δεν είναι πραγματικότητα, είναι πραγματικότητα. Εντάξει, όλοι έχουν κουσούρια, όλοι έχουν αυτό, ξέρω εγώ, εντάξει. Και εγώ ήμουνα μικρός να σας πω και δεν έλεγα 90, έλεγα 90, με λάμδα, 90. Και είχα φάει πολύ χοντρό μπούλινγκ γι' αυτό, βρε, όχι 90, 90, όχι, είχα κολλήσει εγώ για καιρό πολύ. Κάποια στιγμή το έμαθα. Αυτός δεν το έμαθε το πραγματικότητα τώρα. Τι να λέει, πραγματικότητα. Πραγματικότητα, πραγματικότητα. Τι να σας κάνω τώρα. Αλλά τα μέτρα είναι μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας. Δηλαδή, παιδιά, η ερώτηση το τι ζούμε, πραγματικά τι ζούμε όμως, πραγματικά τι ζούμε, δεν ξέρω πόσες πραγματικές απαντήσεις μπορεί να πάρει. Το καλύτερο όμως είναι όταν τον βλέπεις να νιώθει την αγωνία σου μπροστά, λέει, στον δείκτη της βενζίνης, την αγωνία σου μπροστά στο λογαριασμό του ηλεκτρικού, την αγωνία των πολιτών στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αυτά τα τρία είπε ως παράδειγμα. Και λες, αυτός με νιώθει, ρε εσύ, δηλαδή καταλαβαίνεις, πηγαίνεις με το μέρος του. Έχει πει ο λογογράφος τώρα και ο επικοινωνιολόγος, βάλε τρία πραγματάκια, πες σε νιώθω, και λες τώρα μπορεί αυτό να συμβαίνει. Τώρα θα μου πεις, θα λαϊκίσω λίγο, σας είπα ήδη για τα κυροπήγια, θα λαϊκίσω λίγο. Εγώ είδα εκείνα τα δύο όρθια, πώς να τα πω τώρα, αυτά τα δύο όρθια μαύρα πράγματα πίσω του και λέω, τι είναι αυτά τώρα. Στην αρχή μου φάνηκαν, να σας πω την αλήθεια, για καλόγερη. Αλλά λέω, δύο καλόγεροι, ο ένας δίπλα στον άλλον, και ήταν και πιο κοντά, δεν τέριαζε. Μετά είδα μια δεύτερη εκδοχή που έλεγε ότι ήταν τα μπατόν από το σκι που έχει ξεχάσει από το προηγούμενο τριήμερο και τα έχει αφήσει εκεί δίπλα στην πόρτα. Θα μου πεις, με τι κάθεσαι να ασχοληθείς τώρα? Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εντάξει, είναι δύο μαύρα όρθια εκεί, ξέρω εγώ, παπαρόλια, πώς το λένε. Τελικά όμως, επειδή ο κόσμος στο Twitter, το Facebook, αυτά λειτουργούν, ψάξανε άλλοι, όχι εγώ, και τα βρήκανε. Τι ήταν? Κυροπήγια ήτανε, παιδιά. Εντάξει, η μικρή λεπτομέρεια θα με κάνει να λαϊκίσω, Δεν λέω ότι τα έχει κλεμμένα ο άνθρωπος, εντάξει, δεν λέω ότι τα έχει κλεμμένα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο κυροπήγια. Τώρα μπαίνω σε προσωπικά δεδομένα, είδατε, και μόνο που σου έδειξε το σπίτι του από πίσω, αφού είναι στο σπίτι με κορονοϊό, σου δίνει την δυνατότητα να εισχωρήσεις, να εισβάλλεις κι εσύ λίγο και να πεις, για κάτσε να δω, μήπως βλέπω και τι βιβλία είχες εκείνη τη βιβλιοθήκη. Δίπλα βλέπω ένα τζάκι, πιο πέρα βλέπω κάτι εσοχές στον τοίχο που έχουν κάτι πίνακες ή κάτι έργα τέχνης. Δεν είδα, έψαχνα να βρω, μήπως βρω κάνα Ρώσο, κάνα βιβλίο που να είναι Ρώσου συγγραφέα. Ξέρω, κάνα Τολστό ή κάνα Ντοστογιεύσκη, τίποτα τέτοιο. Δεν τα έβγαζα, δεν βλέπω, δεν φαίνεται. Τα κυροπήγια όμως φάνηκαν. Τα κυροπήγια λοιπόν είναι κυροπήγια δαπέδου, δεν είναι αυτό, είναι όρθια, έτσι. Σας λέω, έμοιαζε με τα μπατόν του σκι που κάνει σκι. Είναι έργα τέχνης, δεν είναι απλά κυροπήγια. Είναι της καλλιτέχνηδος, της εικαστικού Βάνας Ξένου, και η τιμή που πολλούνται είναι από 16 μέχρι 20.000 ευρώ. Και τα δύο μαζί, τιμή ευκαιρίας, και τα δύο κυροπήγια μαζί, 16 έως 20.000 ευρώ. Εμένα να σας πω κάτι, δεν μ' αρέσει αυτό το ρεπορτάζ. Ακόμα και η φράση «κλεμμένα δεν τάχει με τη δουλειά του τα πήρε», ποια δουλειά του θα μου πείτε, Μητσοτάκης? Και από ποια, μήπως είναι τίποτα Siemens, κυροπήγια και αυτά, όπως ήταν το fax στο γραφείο. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα έμπαινα καθόλου σε αυτή την κουβέντα, καθόλου. Το τι έχει ο κάθε άνθρωπος στο σπίτι του και το πώς και πού έχει σκορπίσει τα λεφτά του. Μπορεί ρε παιδί μου να γούσταρε να παίρνει κυροπήγια. Τι ζόρι τραβάς εσύ? Εκεί που τραβάω το ζόρι ήταν ότι αυτός που μου λέει, αυτός που βλέπω στην εικόνα να έχει πίσω τα κυροπήγια των 20.000, μου λέει ότι νιώθει την αγωνία μου όταν ανοίγω τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και όταν βάζω βενζίνη και όταν πηγαίνω μπροστά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Ρε γαμώτο. Από την άλλη, μπορεί και να ξεχάστηκαν, να παράπεσαν. Εσείς τι λέτε, ξεχάστηκαν? Σε ένα μελετημένο μήνυμα ενός πρωθυπουργού, εσείς τι λέτε, έχουν ξεχαστεί τα κυροπήγια εκεί? Ή μήπως ενώ τα μέτρα αναφέρονται σε αυτούς που είναι κάτω των 30.000 ευρώ, πρέπει με κάποιο τρόπο να υπομνηθεί προς την... να υπενθυμιστεί, εν πάση περιπτώσει, στην... τάξη την οποία εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης, το στάτους, και ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί τώρα να παίρνω μέτρα για τους αδύναμους, αλλά είμαι ένας από εσάς. Λέω εγώ τώρα, ψάχνεις να κάνεις σημειολογική ανάλυση με βάση τα δεδομένα που έχεις από μία εικόνα από το σπίτι του Μητσοτάκη και τον ίδιο με αξιρισιές και με το φούτερ αλλά μακρόν να προσπαθεί να μας πεις ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι εκεί και νιώθει την αγωνία σου μπροστά στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και έχει πάρει μέτρα που ναι μεν ξέρει ότι θα του πεις ότι είναι ψίχουλα, αλλά δεν είναι ψίχουλα, είναι μετρημένα στο μέτρο της πραγματικής πραγματικότητας. Εντάξει. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Κάνω μια εκπομπή που εκπέμπει από τον Πομπό με πομπόδι συνήθως εκφράσεις σε εσάς εκεί τους δέκτες. Λέγεται πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής που εκπέμπει, που σας έλεγα, από τον Πομπό. Πάντως επί της ουσίας, για να μην κάτσεις τώρα να ασχολείσαι με τα κυροπήγια, καταλαβαίνω ότι δεν αντέχει και πολύ μεγάλη κριτική όλο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα κάνουμε κριτική για τα κυροπήγια του Μητσοτάκη. Η ουσία, εκεί που έχεις να πεις πολλά πράγματα, είναι στο συνολικό κόστος των μέτρων. Είναι σε αυτό που προσπαθεί να ακυρώσει την κριτική σου, λέγοντάς σου ότι ξέρω ότι θα μου πεις ότι σου δίνω ψίχουλα. Και το λέω πρώτος, για να το αποδυναμώσω. Όταν όμως πηγαίνεις και συζητάς λιγάκι και κοιτάς λίγο πίσω και λες, βρε παιδί μου, πόσα είναι τα λεφτά όλο το πακέτο αυτό, είναι 1,1 δισεκατομμύριο. 1,1 δισεκατομμύριο. Είναι λιγότερα από τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν με απευθείες αναθέσεις. Θυμάστε εκείνο τον απολογισμό μετά την κακοκαιρία Ελπίδα με τους εργολάβους και λοιπά, τον έκανε ο Βαρουφάκης στη Βουλή, που του έλεγε μέσα σε ένα δεκαήμερο έχετε δώσει τόσα εκεί, τόσα εκεί, τόσα εκεί, και ο λογαριασμός έβγαινε κάτι πάνω από δισεκατομμύριο, παραπάνω, 1,5 μου φαίνεται. Λοιπόν, είναι, ας πούμε, άμα βάλεις, ρε παιδί μου, πόσα δώσαμε στην Aegean, για παράδειγμα, δώσαμε 120 εκατομμύρια, τα θυμάστε αυτά, μόνο σε μια εταιρεία για να συνεχίσει να έχει πτυτικό έργο, την Aegean που την είχαμε, στην οποία έχουμε πουλήσει την Ολυμπιακή, που μετά την ξανά, ξέρετε όλο το story όλο αυτό. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν λεφτά για αυτούς, θέλω να σου πω, που έχουν, ξαναγυρνάω στα κυροπήγια, για αυτούς που έχουν στα σπίτια τους τέτοια κυροπήγια, έχουν δοθεί τα λεφτά, έχουν δοθεί και έχουν δοθεί καλά λεφτά. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι και για αυτόν που παίρνει μέχρι 30 χιλιάρικα, να δείξουμε ότι νιώθουμε την αγωνία του μπροστά στο λογαριασμό και να τους δώσουμε σε όλους αυτούς 3,2 εκατομμύρια, λέει, είμαστε αυτοί που έχουμε κάτω από 30.000 φορολογική δήλωση σε αυτή τη χώρα, το έμαθα και αυτό. Σε αυτά τα 3,2 εκατομμύρια ημών των πτωχών ή, εν πάση περιπτώσει, των χαμηλότερων εισοδημάτων, πρέπει να δοθεί ένα τυράκι, ένα κάτι της, ρε παιδί μου, καταλαβαίνει ότι περνάμε δύσκολα αυτή τη στιγμή, και δίνει σε όλους εμάς μαζί 1,1 δισεκατομμύριο. Όταν σε 10 εργολάβους μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών έχει δώσει 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν βαριέσαι, μωρέ, ψιλολεπτομέρειες. Ψιλολεπτομέρειες, κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα. Ας μιλήσω καλύτερα για τα κυροπήγια, τι λέτε. The lion I shoot, and we'll never miss. When I make love to a woman, she can't resist. My second cousin, that's little John the Conqueror. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι θα σας επιδοτηθούν 60 λίτρα το μήνα στη βενζίνη. Πάω εκεί που είναι και το πιο φλέγον, όχι ότι δεν είναι τα του ρεύματος, αλλά ειδικά με τις αυξήσεις που έχουν πάρει τα καύσιμα και που αναμένεται να πάρουν κι άλλες, θα έχετε μία επιδότηση για 3 μήνες μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο θα έχετε επιδότηση, θα έχουμε επιδότηση 60 λίτρα, όχι μισό λεπτό, γιατί καμιά φορά ακούγονται περίεργα. Δεν θα σου δώσει τσάμπα 60 λίτρα, μη βιάζεσαι, μην ετοιμάζεις τα μπιτόνια. Για τα πρώτα 60 λίτρα που θα χαλάσεις στο ρεζερβουάρ, που θα βάλεις στο ρεζερβουάρ, μέσω της πλατφόρμας που ήταν και το Youth Pass, Pass, το θυμάστε εκείνο που έδινε 150 ευρώ στα πιτσιρίκια να πάνε να εμβολιαστούν και μετά να πάνε διακοπές, με την πρώτη δόση μόνο, δεν πειράζει, μετά πήγαν, κολλήσαν όλα, γυρίσαν, εντάξει, μια χαρά περάσαμε, υπέροχα. Λοιπόν, με αυτή την αντίστοιχη πλατφόρμα θα δηλώνεις και εσύ τώρα το αφημί σου και θα σου εκπίπτουν για τα πρώτα 60 λίτρα το μήνα, θα σου εκπίπτουν περίπου, τώρα θα το έχετε ακούσει λογικά, έχει ήδη ανακοινωθεί, έχει ήδη προσδιοριστεί και εξειδικευτεί το μέτρο, 15 με 18, άντε με 20 βαριά-βαριά, ίσως λίγο παραπάνω, κάπου εκεί, λεπτά για το κάθε λίτρο. Για τα πρώτα 60 λίτρα θα έχεις μια μείωση, εγώ σου λέω χοντρά-χοντρά 20 λεπτά. Δηλαδή από το 2.10 θα πάει στο 1.90 για αυτά τα 60 πρώτα λίτρα. Άμα τώρα θες παραπάνω μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή άμα και εσύ πάνω από 60 λίτρα, μετά τι να σε κάνω τώρα, εντάξει, πρόβλημά σου. Δεν, μετά πάμε στην κατηγορία πορτοσάλτε. Οι παραγωγικές μονάδες έχουν αυτοκίνητο, άρα έχουν λεφτά να βάλουν βενζίνη. Άμα είσαι μη παραγωγική μονάδα, δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις αυτοκίνητο και άρα δεν βάζεις βενζίνη, όπως η μάνα του που ήταν συνταξιούχος, συγχωρεμένη, έπαιρνε 500 ευρώ και αυτοκίνητο δεν είχε. Πήγαινε με το λεωφορείο, με το τραμ, ξέρω εγώ με τι πήγαινε. Λοιπόν, ζωή σε λόγου μας. Οπότε μετά πας εκεί, στην κατηγορία εκείνη, αν χρειάζεσαι παραπάνω λίτρα. Και αυτά θα είναι συνολικά 180 λίτρα που θα επιδοτηθούν με 20 λεπτά περίπου το λίτρο μέχρι τον Ιούνιο. Εντάξει είσαι, εντάξει, το λύσαμε το θέμα. Το ξέρω ότι θα πεις ότι είναι ψίχουλα, αλλά αυτό είχαμε, το έτσι το μετρήσαμε στο μέτρο της πραγματικότητας και αυτό μας βγήκε. Εντάξει, άντε, γεια. Salgo a caminar y despejar mis pensamientos. Lo normal sería sufrimiento o un parecido sentimiento. Le pido a Dios que lo ampare en sus últimos momentos. Looking back on my life, life has gladly been given to me. Open my eyes. 60 λίτρα. Έτσι, δεν ξέρω τι αυτοκίνητο έχετε. Να πάω να δω και το δικό μου πόσο παίρνει. Είναι περίπου ένα γέμισμα και κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή όταν θέλεις πια για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, μπορεί να φτάσει να περάσει το κατοστάρικο για να το γεμίσεις. Από άδειο λέω, από τη ρεζέρβα. Για να το γεμίσεις θέλεις ένα κατοστάρικο. Πόσο παίρνει, γύρω στα 50 λίτρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι και ο πιο ειδικός. Τα 60 λίτρα που σου επιδοτεί είναι ένα γέμισμα. Κάνεις ό,τι κάνεις με το γέμισμα αυτό, σου επιδοτεί και λίγο κάτι της παραπάνω από το δεύτερο και μετά αντίγεια. Έχεις να βγάλεις τον υπόλοιπο μήνα. Δηλαδή, ξέρω ας πούμε δασκάλους, αναπληρωτής, που του λέει, έχεις έρθει, ξέρω εγώ, μένεις στο Ηράκλειο και είσαι αναπληρωτής και σε πήραμε, τι να σου πω τώρα ρε παιδί μου, στο Αρκαλοχώρι που είναι και σεισμόπληκτο και χρειαζόντουσαν και παραπάνω. Είναι κάθε μέρα. Είναι 25 με 30 λεπτά αυτή η απόσταση. Κάθε μέρα το κάνεις πέρα δόθε. Παίρνεις το τέλος του μήνα, ξέρω εγώ, 700-800 ευρώ. Το γέμισμα στο ρεζερβουάρ είναι την πρώτη εβδομάδα έχει τελειώσει το ρεζερβουάρ με το πέρα δόθε του δασκάλου. Αλλά εγώ θα σου επιδοτήσω το πρώτο γέμισμα, άντε και ένα κάτι της από το δεύτερο και μετά βγάλει τα πέρα μόνο σου. Υπέροχα. Σε νιώθω όμως την αγωνία σου όταν κοιτάς το μετρητή της βενζίνης που γράφει 15, 20, 25, 30, 35, 40 ευρώ και λες, φτάνει μέχρι εκεί, μη βάλεις άλλο, να πάρω μια μυρωδιά, όπως το λέει εκείνο το βιντεάκι που κυκλοφορεί, που πάει στο ρεζερβουάρ και λέει λίγο να μυρίσω θέλω και αυτό με ένα δεκάρικο. Τη νιώθει την ανάγκη σου και την αγωνία σου αυτή ο Πρωθυπουργός. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? Καλά, εννοείται ότι το ερώτημα είναι ρητορικό, δεν τίθεται θέμα, το ερώτημα είναι ρητορικό. Τι, να μείνω ή να φύγω, με 2 ευρώ τη βενζίνη, 2,10, πού να πας, εδώ αμείνεις, οπότε μην το ρωτάς καθόλου. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go, should I stay or should I go now. Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest me. If you don't want me, set me free. Εγώ μένω, δεν φεύγω, θα έρθω για το δεύτερο μέρος. Να δούμε λίγο τις εξελίξεις στα του πολέμου. Τις εξελίξεις ως προς την Μαριούπολη και αυτό που σας λέω ήδη από την αρχή της εβδομάδας για το ποιος είναι εκείνος που καταπιέζει ποιους στη Μαριούπολη, έχουν βγει αρκετές μαρτυρίες και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και συνεχίζει να υπάρχει σύγχυση και συνεχίζει να υπάρχει η αγωνιώδης προσπάθεια να βρει την αλήθεια ανάμεσα στα ρεπορτάζ, τις ανταποκρίσεις και τις ειδήσεις που έρχονται στην επιφάνεια. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? We step together, in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην 5η, 17η μέρα του Μάρτη. Πισωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας και να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα για ό,τι συζητάμε, για ό,τι θέλετε να προσθέσετε σε αυτά που ακούτε από την εκπομπή. Where are you now, my compañera? Αφήστε για λίγο, ελάτε να αφήσουμε για λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναρρώσει από τον κορονοϊό στο σπίτι του, αξίριστος, με τα κυροπήγια του και με την αγωνία του για το πώς αντιμετωπίζετε, για το πώς θα σας έρθει, για το πώς νιώθετε όταν ανοίγετε τον λογαριασμό του ρεύματος. Δεν ξέρω τι θα γράψει για αυτά η ιστορία, τι από αυτά θα αξιωθεί, τι από αυτά θα καταδεχτεί να γράψει η ιστορία αυτής εδώ της χώρας. Πάντως σίγουρα η ιστορία θα γράψει για όσα εξελίσσονται στην Ουκρανία. Με τις εικόνες πια να είναι σοκαριστικές, θα μου πεις τώρα έγιναν σοκαριστικές από την αρχή, αλλά όσο προχωρά, όσο αυτή η πολεμική σύραξη βρίσκεται σε εξέλιξη, βλέπετε ότι προσπαθώ να είμαι προσεκτικός με τις λέξεις. Όχι ότι φοβάμαι να σας πω εισβολή, όχι ότι φοβάμαι να σας πω επίθεση από την πλευρά της Ρωσίας. Προφανώς αυτό είναι, περί αυτού πρόκειται. Αλλά έχω ξεκινήσει από την αρχή αυτού του πολέμου, από πριν ακόμα ξεκινήσει, να σας λέω ότι εδώ δεν μιλάμε για δύο μέρη, μιλάμε για τρία μέρη σε αυτό τον πόλεμο. Για παράδειγμα, γιατί το λέω, από χθες κυκλοφορεί μία πληροφορία, την έγραψαν οι New York Times, έδειξαν ένα σχέδιο, ένα προσχέδιο μάλλον, συμφωνίας 15 σημείων που είναι πάνω στο τραπέζι μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών για το πώς θα μπορούσαμε να φύγουμε από αυτή την κρίση. Σε γενικές γραμμές προβλέπει ένα μοντέλο ουδετερότητας για την Ουκρανία, μοντέλο σαν αυτό που έχει η Αυστρία, σαν αυτό που έχει η Σουηδία, δηλαδή που θα την δεσμεύει την χώρα, την Ουκρανία, ότι δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικούς σχηματισμούς, βλέπε ΝΑΤΟ δηλαδή, και ότι δεν θα καταδεχτεί, δεν θα δεχτεί μάλλον, να εγκατασταθούν πολεμικές βάσεις, είτε πυρηνικά, είτε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, από την Δύση στο έδαφος της. Αυτό ακριβώς δηλαδή που ήθελε η Ρωσία. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και από την άλλη μεριά τίθεται θέμα σε ό,τι αφορά την αποχώρηση, εννοείται, των στρατευμάτων, των εισβολέων στην χώρα, την αποχώρηση από όλη τη χώρα. Μισό λεπτό, εδώ υπάρχει ένα αγκάθι μεγάλο. Η Κρυμαία, το Ντομπάς, η περιοχή, το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, αυτές οι περιοχές που έχουν ανακηρυχθεί αυτόνομες και που έχουν αναγνωριστεί ως αυτόνομες από την Ρωσία και που ήδη εδώ και χρόνια βρίσκεται και ο ρωσικός στρατός, μη γελιόμαστε, αλλά ενισχύεται από την ρωσική πλευρά ο πληθυσμός εκεί, εκεί τι θα γίνει. Η Ουκρανία, για να σας δώσω λίγο το σχέδιο σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, η Ουκρανία λέει, επειδή αυτά είναι ζητήματα που κάνουν τζιζ, να σας το πω έτσι απλοϊκά, αφήστε τα στην άκρη, θα μιλήσουμε ξεχωριστά για την Κρυμαία. Η Κρυμαία είναι πια ρωσικό έδαφος, λέει η Ρωσία. Ο πληθυσμός της Κρυμαίας έχει αποφασίσει να είναι ρωσικό έδαφος. Η Ουκρανία καλείται τώρα με αυτή τη συμφωνία που είναι στο τραπέζι να την αναγνωρίσει ως ρωσικό έδαφος, την Κρυμαία. Και προφανώς και τις άλλες περιοχές, όχι ως ρωσικά εδάφη, αλλά ως αυτόνομες, αυτό που σας είπα, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς. Είναι η νοτιοανατολική Ουκρανία, για να συνεννοούμαστε. Καλό είναι να έχετε γενικά το χάρτη, όπως βλέπετε σε αυτή την υπόθεση. Χρειάζεται να κοιτάς το χάρτη για να καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε. Αυτό το σχέδιο που λέτε Βάλτε μια παράμετρο ακόμη. Ο Ζελένσκι εδώ και κάποιες μέρες, μη σας πω μια εβδομάδα, λέει ξεκάθαρα, λέει ανοιχτά, θυμάστε που μου είχε κάνει εντύπωση όταν το πρωτοδιάβασα, ήταν σε συνέντευξη στο ABC του Ζελένσκι, που είπε ότι έχω χάσει πια το ενδιαφέρον μου, και σας έκανα και λίγο πλάκα με αυτά, αυτό το παθαίνεις και με σχέση, ότι έχασα πια το ενδιαφέρον μου για το ΝΑΤΟ, είπε ο Ζελένσκι. Και το λέει σχεδόν καθημερινά. Τη μία λέει έχω χάσει το ενδιαφέρον μου για ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Την άλλη λέει πρέπει μάλλον να αποφασίσουμε ότι η χώρα μας δεν θα το... πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η χώρα μας δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Την τρίτη μέρα το λέει με μια διαφορετική διατύπωση. Κάθε μέρα λέει ότι η χώρα του δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει μια μικρή απορία, αν μου επιτρέπετε. Αυτά μέχρι εδώ είναι οι ειδήσεις για να έχετε την εικόνα, αν δεν έχετε έτσι μια, αν δεν έχετε κρατήσει μια σειρά στα γεγονότα. Εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια μικρή απορία που εγώ θα τη διατύπωνα ως εξής. Καλά, η Ουκρανία, και μάλιστα σημειώστε ότι στο Σύνταγμα της Ουκρανίας είναι διατυπωμένο, είναι ενταγμένο το αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ότι δηλαδή αποτελεί και συνταγματικό στόχο της χώρας να μπει στο ΝΑΤΟ και άρα πρέπει να αλλάξει και το Σύνταγμα. Όχι ότι είναι δύσκολο, και η Βόρεια Μακεδονία άλλαξε το Σύνταγμά της όταν λύθηκε το ζήτημα, γιατί λύθηκε το ζήτημα, το μακεδονικό τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του. Το ερώτημα. Εγώ σου λέω, οι Ρώσοι λένε δεν θέλουμε να μπείτε στο ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί, τώρα που κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λένε εντάξει παιδιά, και πες ότι τους πιστεύεις και ότι δεν είναι αντιπερισπασμός, εντάξει παιδιά, δεν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ. Σου φαίνεται ότι τελειώνει εκεί η κουβέντα. Σου φαίνεται ότι τελειώνει. Λες ρε παιδί μου, άμα δύο άνθρωποι κάθονται σε ένα τραπέζι και λένε θα κάνουμε αυτό, και αυτό εδώ μπροστά μας είναι ποτήρι, άμα λέει και ο ένας ότι είναι ποτήρι, άμα λέει και ο άλλος ότι είναι ποτήρι, τα βρήκαμε. Τέλειωσε ο πόλεμος. Ερώτημα. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Και αρχίζει τώρα να σου χτυπάει ένα καμπανάκι για τις ευθύνες της Δύσης, για το πιο πριν. Μπορεί και να το σκεφτείς λιγάκι έτσι και να αρχίσεις να καταλαβαίνεις το λίγο πιο πριν. Αν βλέπεις δηλαδή ότι ο Ζελένσκι μπορεί να λέει να πάρουμε εμείς απόφαση να μην μπούμε στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ το ρώτησες παιδί μου, αν θέλει ή δεν θέλει, αν έχει αποφασίσει να υποχωρήσει από την πρόθεσή του να σε εντάξει στους κόλπους του. Ή θεωρείς ότι είναι ασήμαντο, μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Και γιατί τώρα ακριβώς εκείνο το σημείο που φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, βγαίνει ο Biden και χρησιμοποιεί τη βαρύτερη έκφραση που μπορεί να υποθεί για έναν πολιτικό ηγέτη, χαρακτηρίζοντας τον Πούτιν εγκληματία πολέμου. Τώρα έγινε εγκληματίας πολέμου μετά από 22 μέρες πολέμου, 21 χθες. Ή μήπως έγινε εγκληματίας πολέμου ο Πούτιν τώρα που φαίνεται να συμφωνεί ή να αποδέχεται, ναι, με την δύναμη των όπλων, δεν το ξεχνάω καθόλου, με τη δύναμη, με την επιβολή των όπλων, ναι, έτσι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και είναι καταδικαστέο. Αλλά αν υποθέσουμε ότι έστω και με αυτό το δεδομένο η Ουκρανία συμφωνεί να μην μπει στο ΝΑΤΟ, γιατί σηκώνει τώρα ο Biden τους τόνους ακόμα περισσότερο με τον Πούτιν και τον χαρακτηρίζει εγκληματία πολέμου? Μπορεί να είναι εγκληματίας πολέμου. Άλλο το τι είναι και άλλο το τι λες στη δημόσια σφαίρα αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ παίρνω το μήνυμα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, έχουν όλες οι ειδήσεις αυτές από τον πόλεμο, έχουν δεκάδες, μη σας πω εκατοντάδες αναγνώσεις διαφορετικές ανάλογα με το τι έχει ο καθένας μας μέσα στο μυαλό του. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι παίρνω το μήνυμα ότι πάνω που υπάρχει, πάει να βρεθεί μία λύση και να σταματήσει η αιματοχυσία, εκεί ακριβώς πάνω έρχεται ο Αμερικάνος φίλος μας να εντείνει τα πράγματα, να ρίξει λάδι στη φωτιά και να ακυρώσει επί της ουσίας την όποια υποτιθέμενη αχτίδα, χαραμάδα για συμφωνία. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω εγώ καλά, μπορεί να υπάρχουν άλλες εκδοχές, μπορεί να μην ξέρεις ποτέ τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, και όντως δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, και μπορεί τα πράγματα να μην είναι τόσο απλά. Δεν ξέρω Δεν ξέρω, ειλικρινά. Ερωτήματα. Βάζω, έτσι αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ τη δουλειά μου, το ρόλο μου σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Ερωτήματα βάζετε κι εσείς, υποψιασμένοι πια από τον πόλεμο της προπαγάνδας και από εκείνο το ρητό που λέει το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Για παράδειγμα, με ρωτάει η φίλη η Βάσο με μήνυμά της, μου λέει για το θέμα του Έλληνα προξένου στην Μαριούπολη. Καταρχάς πριν σας πω το μήνυμα, να σας πω και εδώ τις ειδήσεις, να ξέρουμε τι έχουμε μέχρι στιγμής, πού βρισκόμαστε. Η είδηση είναι ότι έχει φύγει από την Μαριούπολη ο πρόξενος. Η είδηση είναι, έκανα λάθος προχθές που σας έλεγα, ότι είναι εκεί με την οικογένειά του. Είναι μόνος του, δεν είναι με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του και το παιδί του. Και ότι κατευθύνθηκε προς την Ζαπορίζια, όπου διανυκτέρευσε χθες το βράδυ. Και επειδή υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, προφανώς δεν μπορούσε να κινηθεί το βράδυ, μαζί με ένα κομβόι που περιλαμβάνει ακόμα 30 ανθρώπους, μετακινείται ώστε να φύγει από την περιοχή και να επιστρέψει κάποια στιγμή με το καλό στην Ελλάδα. Όσο γίνεται αυτή η μετακίνηση, τον ίδιο δεν τον ακούμε, γιατί θυμάστε ότι εδώ και μέρες σας λέω θα πρέπει να ακούσουμε τον ίδιο για το αν κρατείτο από τα τάγματα του Αζόφ, αν κρατείτο από τους Ρώσους, αν ήταν οι Ρώσοι εκείνοι που εμπόδιζαν το να φύγουν οι άμαχοι και ο πρόξενος από τη Μαριούπολη, ή αν τους κρατούσαν οι άλλοι οι Ουκρανοί ως ασπίδα για να μην μπουν οι Ρώσοι, πράγματα τα οποία προφανώς μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να τα απαντήσει. Και εδώ έρχεστε να μου βάλετε και άλλη ερώτηση. Ερώτηση πάνω στην ερώτηση. Oh, j'en suis fou. Με ρωτά που λέτε η φίλη Βάσο, περιμένετε μου λέει να σας πει την αλήθεια, ότι θα μας πει την αλήθεια ο πρόξενος ή θα μας πει την αλήθεια που θα τον αναγκάσουν να μας πει για το τι ακριβώς συνέβαινε στην Μαριούπολη. Για τις συνθήκες κράτησής του δηλαδή, θα μας πει τις πραγματικές συνθήκες ή θα μας πει αυτό που θα του επιβάλλει, δεν ξέρω ποιον εννοεί η Βάσο, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο αναφέρεται προφανώς ως πρόξενος. Οι Ουκρανοί, που στους Ουκρανούς θα είναι και αύριο ενδεχομένως, αν συνεχίσει να είναι πρόξενος στη Μαριούπολη με το καλό μετά τον πόλεμο, πάλι με αυτούς θα έχει να κάνει, αν υποθέσουμε ότι η Μαριούπολη θα είναι ουκρανικό έδαφος. Δεν ξέρω ποιον εννοείται, αλλά έχει βάση το ερώτημά σας. Οτιδήποτε δηλώνει οποιοδήποτε σε έναν πόλεμο, είναι δεδομένο ότι είναι η αλήθεια επειδή το δηλώνει, ή είναι η αλήθεια που του επιβάλλουν να δηλώσει? Σας θυμίζω ότι το ίδιο ερώτημα πάλι για τη Μαριούπολη μου το έθεσε και ο φίλος ο Δημήτρης για την κυρία Προτσέγκο. Είσαι σίγουρος ότι η κυρία αυτή που λέει ότι οι Ρώσοι είναι αυτοί που δεν μας αφήνουν να φύγουμε, δεν τα λέει αυτά και δεν γράφει την επιστολή της με ένα πιστόλι στον κρόταφο ενός Ουκρανού που της επιβάλλει να πει αυτό ως πρόεδρος των ελληνικών συλλόγων της Μαριούπολης? Ακούστε, θα τρελαθούμε με αυτό. Δεν γίνεται. Μετά είναι η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Ενώ έχουν βάσει τα ερωτήματα αυτά, νομίζω ότι δεν θα τα απαντήσει ποτέ κανένας. Ποτέ κανένας. Εγώ θα πω και για τις δύο περιπτώσεις, και για τον πρόξενο και για την πρόεδρο των ελληνικών συλλόγων, ότι πριν αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε αν αυτά που λένε είναι κατευθυνόμενα ή τους τα επέβαλα να τα πούνε, καταρχάς να τους ακούσουμε. Και καλά, την κυρία Προτσέγκο την ακούσαμε. Τον πρέσβη, τον κύριο Ανδρουλάκη, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τον ακούσω για το τι ακριβώς συνέβαινε εκεί. Βλέπω ρεπορτάζ, είδα ρεπορτάζ στο Open. Κοπέλα, μια νεαρή γυναίκα που γύρισε από την Ουκρανία, που εντάχθηκε πια εδώ σε κάποια δομή στην Ελλάδα και που λέει ότι στη Μαριούπολη μας κρατούσαν οι Ουκρανοί και όχι οι Ρώσοι και ότι αυτοί που τόσα χρόνια μας καταπιέζουν είναι οι Ουκρανοί μέσα στην Ουκρανία και όχι οι Ρώσοι. Κρατήστε το και αυτό στην άκρη. Το λέει επειδή είναι όντως έτσι ή τις επέβαλαν να το πούν οι Ρώσοι που... Δεν θα βγάλεις άκρη ποτέ. Γι' αυτό λέω το πρώτο στάδιο, χωρίς όχι δεν σταματώ καθόλου να είμαι καχύποπτος. Καμιά φορά είμαι και παραπάνω από το επιτρεπτό, καχύποπτος. Αλλά το πρώτο βήμα, η πρώτη βάση είναι να τους ακούσουμε τους ανθρώπους. Δηλαδή τον πρόξενο θέλω πάρα πολύ να τον ακούσω για το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Ακόμα και από τον τρόπο που θα μιλήσει για το τι ακριβώς μπορεί να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Την αλήθεια που σκοτώνεται πρώτη που να πάρει ευχή σε κάθε πόλεμο, έτσι γίνεται συνήθως, μάλλον δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Βάσο, Δημήτρη και σε όλους τους άλλους που έχετε τις ίδιες απορίες με μένα. Το χαλβά τον είδατε? Έλα τώρα πιο χαλβά. Το χαλβά με στραγάλι. Ξέρατε εσείς ότι ο χαλβάς μπορεί να έχει στραγάλι? Τι ζούμε. Λοιπόν, ναι, η Εμινέ Ερντογάν με τον Άκη Πετρετζίκη κάνουν διπλωματία του χαλβά. Ωραίος ο χαλβάς. Είναι κινηστήσιμος αυτές τις μέρες. Στέλνει η Εμινέ, μας έστειλε την συνταγή. Ο Άκης τον έφτιαξε το χαλβά. Και τώρα έχουμε προσεγγιστεί πάνω στο χαλβά, εκεί πάνω στα σιρόπια, στα μέλια και σε αυτά, έχουμε προσεγγιστεί οι αποδόμετους από εκεί. Θα μου πείτε τώρα εσύ τόσα χρόνια, τόσο καιρό μας λες για προσέγγιση του ενός λαού με τον άλλο που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, που τους ενώνουν πολύ περισσότερα εννοείται από το χαλβά. Χαλβά για να το πω έτσι και στα Κωνσταντινοπολίτικα. Εκτός από το χαλβά μας ενώνουν χιλιάδες άλλα πράγματα με τον λαό τον τουρκικό. Και είναι πάρα πολύ θετική η προσέγγιση αυτή. Μας έχει προκύψει από την Κυριακή, να ξέρετε, που μας πέρασε. Αν πήγαν καλά τα πράγματα και δεν έχει κολλήσει ο Μητσοτάκης κορονοϊό τον Ερντογάν, θα μας βγει σε καλό, λένε οι διεθνείς αναλυτές. Διότι τα δύο κράτη πια έχουν έρθει κοντά. Φαίνεται να αφήνουν στην άκρη τις διαφορές τους που είναι οι μεν υπαρκτές, αλλά υπάρχει σε άλλο κλίμα πια συνεννόηση, χωρίς γραβάτες, με γεύματα, με χαλβάδες από εδώ από εκεί, με στραγάλια, με ωραία, με αυτό. Και ξέρεις, είναι αυτό έτσι μια εικόνα που σου δίνει πολύ, πώς το λένε τότε, του good to be true που έλεγε και η Εφηθόδη, έτσι, του good to be true. Λες, θες να το πιστέψεις. Αλλά λες ρε γαμότο, μήπως να κρατάω και μια πισινή, μήπως λιγάκι έτσι να... Να, η καχυποψία που σας έλεγα, η καχυποψία που σας έλεγα. Και ξέρετε τι εννοώ? Μήπως όλο αυτό με τους χαλβάδες, με τα τραπέζια, με τα γεύματα, με το καλό κλίμα, με τις χωρίς γραβάτες, με όλο αυτό ας πούμε, μας προέκυψε τώρα ξαφνικά με τον πόλεμο, στην Ουκρανία. Γιατί δεν μας προέκυπτε πριν από κάνα εξάμηνο να γλιτώναμε τα ραφάλ? Τώρα χρειάζονται τα ραφάλ. Εμείς δεν τα πήραμε για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές από εκεί? Άμα είναι τώρα να ανταλλάσσουμε συνταγές για χαλβάδες, τι τα κάναμε τα ραφάλ? Τι ακάθουμε να τα κοιτάμε? Ο άλλος απέναντι, όταν εμείς πήραμε ραφάλ, πήγε και υπέγραψε συμφωνία με τους Ισπανούς. Εμείς πήραμε από τους Γάλλους. Πήγε και υπέγραψε συμφωνία με τους Ισπανούς να πάρει υποβρύχια καινούρια. Μετά εμείς πήραμε και φρεγάτες. Και έρχονται και άλλες φρεγάτες κλπ. Και ξέρετε, πάει αυτό που προχωράει. Και ξαφνικά σου λέει, η Εμινέ με τον Άκη τα βρήκανε και στέλνουν η μία στον άλλο χαλβάδες και χαλβαδιάζουμε γενικώς απέναντι, με τους απέναντι. Και κάθεσαι εσύ και κοιτάς τώρα και λες, ρε γαμώτο. Μετά επειδή μπαίνει και το θέμα ραφάλ, κόστος, φρεγάτες κλπ. Θυμάσαι και λίγο τα χθεσινά με τους 16.519 που πέθαναν εκτός ΜΕΘ. Και λες, κοίτα να δεις ρε γαμώτο, ατυχία, κάνα χρόνο πιο πριν δεν μπορούσαμε με το χαλβά να τα βρούμε, να έχουμε πάρει αντί για ένα ραφάλ λιγότερο, ένα ραφάλ, όχι πολλά, ένα ραφάλ λιγότερο, θα είχες ξέρω εγώ καμιά πενταριά μεθ, λέω εγώ. Και λες, ατυχία ρε γαμώτο, εκεί με το χαλβά δεν έπρεπε να το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα. Μετά το σκέφτεσαι λίγο καλύτερα. Κάθεσαι κάτω και λες, για κάτσε ρε παιδί μου να δω τι άλλες εκδοχές μπορεί να υπάρχουν σε αυτό. Δηλαδή βάλ το λίγο το μυαλουδάκι σου να το έχεις για να δουλεύει. Τώρα που γίνεται ο πόλεμος, η Δύση και το ΝΑΤΟ, που σας είπα δεν είναι πολύ σίγουρο ότι θα δεχτεί το ΝΑΤΟ να μην μπει στην Ουκρανία, ακόμα και αν η Ουκρανία δεχτεί να μην μπει στο ΝΑΤΟ, θέλει να δείξει τώρα ένα πρόσωπο ενωμένο. Και όπως ξέρετε, μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ είναι αγκάθι η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, που είναι και οι δύο μεν μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά η μία απειλεί την άλλη, η Τουρκία την Ελλάδα προφανώς. Και ήρθε η γραμμή, πώς να σας το πω, όπως λέγαμε στο κόμμα παλιά, ήρθε η γραμμή. Παιδιά, τώρα δείξτε ότι τα βρίσκετε, γιατί έχουμε έναν κοινό εχθρό που είναι ο Πούτιν και πρέπει όλοι μαζί να δείξουμε η Δύση, η Δύση, εν πάση περιπτώσει, ο χώρος, πώς το λένε, αυτοί που είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Όλοι μαζί, τώρα είμαστε στην ίδια σωστή πλευρά της ιστορίας, να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, αγαπημένοι, μονιασμένοι και να αντιμετωπίσουμε τον κακό Πούτιν που τον λέει και ο Μπάιντεν εχθές εγκληματία πολέμου. Μία εκδοχή. Θέλετε να το κάνω λίγο πιο πονηρό ακόμα? Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός όλος ζει κυρίως από τους πολεμικούς εξοπλισμούς. 1 τρισεκατομμύριο και χαλάει κάθε χρόνο η Αμερικανική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, 1 τρισεκατομμύριο δολάρια κάθε χρόνο για πολεμικούς και στρατιωτικούς σκοπούς. Άρα έχεις μια βιομηχανία που πρέπει να ταϊστεί, που πρέπει, ξέρεις, να βγάλει τα λεφτά της. Όσο δεν έχεις μεγάλες εντάσεις, κάνεις μικροδουλειές. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, δες το λίγο και εσύ στο μαγαζί σου. Μπορεί να έχεις πάρει μια μεγάλη δουλειά, να έχεις κάνει φορέα του δημοσίου, ξέρω εγώ, να προμηθεύεις, τι να σου πω, ξέρω εγώ, τυρόπιτες. Άμα έρθει ο άλλος και σου πει θα παίρνω τυρόπιτες σε όλα τα υπουργεία, μετά κάθεσαι και λες τώρα τα ψιλολόδια γύρω-γύρω, αν θα πάρει τυρόπιτα στο μαγαζάκι της γειτονιάς και αν θα χάσω αυτόν, αφού έχω πάρει τη μεγάλη προμήθεια, είμαι μια χαρά. Κάπως έτσι γίνεται και με τις τυρόπιτες και με τους χαλβάδες τώρα. Εάν η Γερμανία, πουλάκια μου, ανακοινώνει 100 δισεκατομμύρια εξοπλισμούς, εάν ήδη όλες οι χώρες γύρω από την Βαλτική, όλες οι χώρες μπαίνουν σε ένα παιχνίδι οικονομικής αιμορραγίας πια. Με εδώ μέχρι και η Ελβετία λέει ότι θα αυξήσει το στρατό της. Η Ελβετία, ρε εσείς, που δεν έχει καμία, που λες, που όταν συζητάμε με την Τουρκία, ας πούμε, αν πρέπει να πάρουμε τα Ραφάλ, όλοι σου λένε δεν είμαστε Ελβετία, που δεν έχει κανέναν εχθρό. Ακόμα και η Ελβετία τώρα συζητάει να αυξήσει το στρατό της και τους εξοπλισμούς της. Η Γερμανία που αιματοκύλησε τον πλανήτη πριν από 80 χρόνια ετοιμάζεται να κάνει 100 δις εξοπλισμούς. Θέλω να πω, δουλειές υπάρχουν πια. Και δεν χρειάζεσαι τα ψιλολόγια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Άσε που τα έδωσες. Άσε που τα πήρανε ήδη. Τώρα μέχρι να ξαναπάρουμε, μπορεί να περάσει, ρε παιδί μου, ένα διάστημα μικρό με χαλβάδες, με χαλβαδιάσματα. Έχουμε να παίρνουμε από αλλού. Κοίτα τι γίνεται, ανοίγει το παιχνίδι. Και δεν ανοίγει μόνο για την πολεμική βιομηχανία. Πετύχαμε να φέρουμε και το LNG. Σας τα έλεγα αυτά στην εκπομπή της Παρασκευής. Ψάξτε να την ξαναβρείτε. Για το πόσα λεφτά συνεπάγεται. 60 εκατομμύρια λέει, μόνο ένα φορτίο μπορεί να αφήνει η ιστορία του LNG, του φυσικού αερίου, του υγροποιημένου. Άρα θέλω να σου πω, τη δουλειά μας την κάναμε. Να οι εξοπλισμοί, να το LNG. Άλλα θεματάκια θα προκύψουν με σιτηρά, λέει, μπορεί να υπάρχει θέμα πάλι, είναι εδώ η Αμερική να σου δώσει μεταλλαγμένα και σόγια και ό,τι θέλεις, έχει απ' όλα. Οπότε δεν χρειάζεται την ένταση ανάμεσα στον Ερντογάν και στον Μητσοτάκη, στην Ελλάδα και στην Τουρκία, ή τουλάχιστον δεν τη χρειάζεται τώρα, άμεσα. Φτιάξτε και κάνα χαλβά να πάει στο διάλο, ρε παιδί μου, να τα βρείτε λίγο, να δείξουμε ότι έχουμε και ένα κοινό αυτό. Και άμα χρειαστούμε, άμα δεν πάνε καλά οι δουλειές στα άλλα μέτωπα, θα ξαναβάλουμε να βγει και το Roots Race, θα ξαναδυναμώσουμε και τις βάσεις από εδώ, θα ξαναμπούμε και σε καμιά φάση με ήμια να μας πείτε κανένα ευχαριστώ που σας σώσαμε, εδώ καλά να είμαστε. Τώρα είμαστε στη φάση του χαλβά. Καλοφάγωτος, παιδιά. Χαλβάς με Ραφάλ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Να σκέφτεστε, να ρωτάτε. Είναι το βασικό για να βρεις την αλήθεια. Μπορεί να μην τη βρεις τελικά, αλλά τουλάχιστον να ρωτάτε και να σκέφτεστε.